En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. På søndag er der valg i Frankrig. Men har det nogen betydning for dig, hvem der bliver Frankrigs næste præsident? Det er nærmest som nat eller dag. Sådan siger Berlingskes europakorrespondent Solveig Gram Jensen, der i årvis har dækket fransk politik. Valget står mellem den siddende præsident, den liberale EU-fanboy Emmanuel Macron. Han er nok den største europæer på kontinentet. Han kan ikke få nok Europa, han kan ikke få nok Frankrig og Europa. Og så den højrenationale EU-hader Marine Le Pen. Så hun siger, jeg vil lade franskmændene stemme om EU-lov skal være over fransk lov, som det er nu. Det er jo en indirekte måde at prøve på, om ikke at få Frankrig ud af EU, i hvert fald at prøve på at skabe total kaos i EU. Så på mange måder, valget i Frankrig på søndag er ikke bare et valg om præsidentembedet, det er sådan set også et valg om EU's fremtid. Absolut. I går aftes mødtes de to kampagner for sidste gang, ansigt til ansigt, i en tv-duel. Og hvordan gik det så? Det taler jeg med Solveig Gram Jensen om i dag. Velkommen i Pilestred. Giv os lige en læsevejledning. Altså gerne så kort og tabloid som overhovedet muligt. Hvad er vigtigt at forstå om det franske valgsystem, inden vi taler om præsidentvalget? I meget grove linjer, der er to valgrunder. Den første var den 10. april, og der blev revl og krat sorteret fra. Kun to går videre. Det var Marine Le Pen, højrenationalist. Qu'il me soit permis d'exprimer aux millions d'électeurs qui m'ont témoigné leur confiance ma plus sincère gratitude. Og Emmanuel Macron, sådan liberal centrumkandidat. Han er siddende præsident. Bonjour, merci beaucoup mes amis, mesdames. De går nu op mod hinanden på søndag, og den, der får flest stemmer, bliver Frankrigs præsident. Og i går aftes, onsdag aften, var så den sidste store tv-duel mellem Marine Le Pen og Emmanuel Macron. Da du tændte for debatten i går, hvad var du mest spændt på? Jamen, det her var jo, kan man sige, toeren. Fordi det var nøjagtigt de samme kandidater, der, kan man sige, skændtes, for det var det, de gjorde i 2017. Monsieur Macron er le candidat de la mondialisation sauvage. Og den debat, den var så skrækkelig, at efter sigende har Marine Le Pen, hun præsterede meget, meget dårligt, og efter sigende har hun simpelthen ikke ønsket at se den siden. Tout ce qui ne va pas dans le pays, mais vous ne proposez rien. La grande peur. Hun havde ikke styr på fakta, og Macron fik hende konstant ud på glat is. Og hun fremstod meget aggressiv og sad en dag og skar grimasser. Altså, det var ikke engang så meget indholdet efterfølgende, som det var formen, der blev nævnt. Og, så jeg var spændt på, om hun klarede sig bedre. Og den anden ting, jeg var spændt på, var, om Macron kunne lade være med at spille den her bedrevidende professor, som også i høj grad har tendens til arrogance. Le pays vous importe peu, vous n'avez pas de projet pour lui. Og det har han generelt. Og man kan sige, hans problem er, at han har grund til at have det, fordi han er simpelthen så ekstremt kvik. Han er både meget, meget, meget vidende og meget, meget hurtig. Så derfor kommer han også nogle gange, når han møder franskmænd i gaden, så kan han godt finde på, og hvis de er lidt provokerende, så før han når at reagere, eller før at tænke sig om, så kommer der en eller anden meget, meget arrogant kommentar. Og det er klart, når han i knap 3 timer er i tæt duel, så er det virkelig svært for ham at holde sig i skindet og undlade at virke nedladende over for sine modstandere. Så du tændte for TV'et i går med det i erindringen. Bonsoir Gilles. Bonsoir Léa. Bonsoir à tous. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Hvordan gik det så? Ja. Bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir. Vous avez... Jamen hun klarer sig bedre, det tror jeg er alles vurdering. Hun havde bedre styr på fakta. Man kan sige, niveauet var ikke sat specielt højt. Og om hun klarede at virke som en, der kan være Frankrigs præsident, den er jeg mindre sikker på. Hun virkede ikke overbevisende, og det lykkedes Macron at få hende på glatis igen. Ikke lige så meget som sidste gang, men stadigvæk. Der var flere områder, og Macron faldt i. Det virkede næsten, som om han ikke prøvede at styre sig. Eller også så var det bare for hårdt. Faut le réformer, faut pas en sortir, madame Le Pen. Der var meget af sådan noget, deres program hænger, man jo disse i Frankrig, deres program hænger overhovedet ikke sammen, der er hverken hoved eller hale i det, og han afbrød hende ekstremt mange gange. Ce sont les contribuables. Mais comme la baisse de la TVA. Og så har de jo meget med, når, du ved, man siger jo fru og herre, og sådan, der er jo nogle sætninger, hvor sådan, Madame Le Pen, sådan fire gange, indtil hun holder op med at tale, så han kunne overtage. Ils seront contents de la prendre. Non, mais madame, non, on ne compte pas dans les chiffres du chômage. Ne faites pas. Ils seront contents de la prendre. C'est pas Gérard Majax ce soir, Madame Le Pen. Så nej, den bestod han ikke. Ce que vous auriez fait autrement, Madame Le Pen. Expliquez ce que vous auriez fait autrement. En quelques secondes, Madame Le Pen. Prøv lige at beskrive de to kampagner her foran mig. Altså, hvis du lukker øjnene og ser dem foran dig, prøv at beskrive dem. Altså, hvordan ser de ud? Hvordan er deres mimik og væremåde? Altså, hun har fra starten været meget sådan, hun ville være meget rolig. Ça a déclenché d'abord des problèmes de pouvoir d'achat pour les. Og fremstå sådan hjertelig, social. Men undervejs, som han fik hende ud på glatis. Vous l'avez suspendu. Vous ne l'avez pas retiré d'ailleurs. Ce qui avait été voté en 2015. Vous ne l'avez pas retiré de la loi. Donc elle pourrait. Så lagde jeg mærke til simpelthen, at hun begyndte at sidde og glatte sit hår, og hun rettede på blusen. Og det er jo noget mærkeligt noget at gøre, for der er jo ingen tvivl om, det tøj må være udvalgt lang tid før, og jeg håber da, at de havde en størrelse, der passede, ikke også? Så hun kunne også bare have siddet og slappet af eller trillet tommelfinger. Men når man så hvem hun havde over for sig, fordi Macron, han er nemlig ikke, altså det var ikke kun mundtligt, kan man sige, han sådan jordede hende. Han sad enten med korslagte arme, eller han sad fremover mod hende. Et vous avez proposé la plus grosse subvention aux hydrocarbures possible, puisque vous baissez la TVA sur ces derniers. Altså ulasteligt klædt, han ser jo bare skide godt ud, og han er 44 præsident, der stiller op anden gang, næsten sikker på at vinde, ikke? Altså, man kan godt forstå, hvis han har god selvtillid. Men så stadig enten gestikulerer han, eller sad med korslagte arme, eller der er også nogle gange, hvor han sådan sat, du ved, sådan hånden under hagen og kiggede på hende, hvor man bare kunne se, at han tænkte, hvor herre til hest. Sikke noget råd. Og det er jo tydeligt, det var hans mimik, der afslørede det, ikke også? C'est la taxe d'habitation, madame Le Pen. Et ça a été la baisse. C'est la taxe d'habitation, madame Le Pen. Et ça a été la baisse de la flat tax. C'est la taxe d'habitation de très, très loin, madame Le Pen. La taxe d'habitation que les Français sont en train. Når vi er så langt henne det franske præsidentvalg, altså der er den her duel. Det er det sidste store møde med dem, inden franskmændene skal til stemmeurnerne. Halvdelen af franskmændene, 49%, har ingen af dem som deres yndlingskandidat. Hvad er taktikken i sådan en situation for de to kandidater? Taktikken er at undgå at blive valgt fra. Man griber ud til de vælgere, man ikke har prøvet, man ikke har haft held, eller overhovedet kunne forsøge at nå, måske endda prøvet på at nå. Og for begge vedkommende har det været vigtigt at prøve at få fat på de grønne stemmer. Det grønne parti i Frankrig har aldrig været specielt stort, og de kom heller ikke over spærregrænsen den her gang engang, men altså, og de gik i hvert fald slet ikke videre. Deres kandidat var ikke specielt stærk. Formentlig vil hans vælgere stemme Macron. Men så er der Marine Le Pens modstykke på venstrefløjen, som er Jean-Luc Mélenchon. Soit à la hauteur du défi qui est lancé à l'humanité. Avec le changement climatique. Altså man kan ikke sige, at han er en populist. Han er ekstremt populær blandt de unge, blandt den fattigere del af befolkningen og blandt franskmænd med indvandrerbaggrund. Og dem skal de også prøve at nå ud til. Og man kan sige, for begge to er det en svær en, fordi Macron, han er sådan, han har ikke kun fået et image som præsidenten for, altså de riges præsident. Han er også en erhvervsvenlig og det er bedre arbejde, og så kan man altid gå efter, man får. Så kan man altid se på, at man får en høj løn og en ordentlig ansættelse. Det handler bare om at holde julen i gang af hans vej frem. Og Marine Le Pen er jo, altså hun er jo den yderliggående højrefløj. Je contrôlerai l'immigration et rétablirai la sécurité pour tous. Og det, altså, på den måde er det ikke særlig let for hende at vælge at vende hverken franskmænd med indvandrerbaggrund eller socialister, altså yderliggående venstrefløj, over på sin side. Så med det i mente, at det gælder om ikke at blive fravalgt af halvdelen af befolkningen, hvad var de store stridspunkter i duellen? Når man spørger franskmændene, hvad er det, der, altså hvad er jeres bekymring nu? Hvad er det vigtigste for jer? Det er købekraften. Og det er simpelthen årsagen til, at Marine Le Pen klarer sig så godt. For vi snakker, altså selvfølgelig kan man ikke have en debat i Frankrig uden også at snakke om islam, terror. Men købekraften var det altafgørende emne, og det har Marine Le Pen forstået fra starten af. Det var allerede vigtigt på grund af pandemien, hvor vi alle sammen kunne mærke, så hurtigt løb julen slet ikke. Og Frankrig kom dårligere igennem pandemien end Danmark. De kom ikke skidt igennem den, men heller ikke specielt godt. Så købekraften var allerede svækket. Dertil kommer, og det er en ting, som rammer Emmanuel Macron, der var jo den her bevægelse med de gule veste i 2018-2020, som opstod, fordi han ville lægge en afgift på benzin. Det der had mod ham fik han aldrig lukket. Han prøvede, han rakte hånden ud, han droppede benzinafgiften, alt blev godt, og de blev ved med at være sure og protestere, og det blev kun lukket ned, fordi der kom en pandemi. Så kunne man jo ikke protestere længere. Og nu stiger benzinpriserne igen, og vi har haft en pandemi. Så det er simpelthen the perfect storm for Emmanuel Macron, et perfekt scenario for Marine Le Pen. Og den tredje ting er selvfølgelig krigen, som har fået alle priser til at stige. Og du siger, at købekraft fylder alt i den franske debat, og det var det første, de gik i flæsket på hinanden med. Hvordan klarede de det? Jamen, det var frygteligt for Marine Le Pen, fordi det var her, hun skulle hente sin store, fede, sikre point. Det var hendes tema, ikke også? Og det er hans akilleshæl. Og der fik han hende ud på glat is. Og det gjorde han ved at spørge ind til nogle detaljer i hendes valgprogram, som hun startede med at præsentere sådan 4 minutter, fortalte hun kun, hvad hun ville gøre for at øge franskmændenes købekraft. Volontær, en peuple solidaire, en peuple kreativ. Og for eksempel, at det er alt sammen lidt teknisk, jeg skal tage de store linjer, men for eksempel, så vil hun, hvis inflationen stiger til et vist niveau, så vil hun fjerne momsen på de dyre, altså på 100 af de mest nødvendige dagligvarer, altså man fylder sin indkøbskurv. D'hygiène ou alimentaire, tant que l'inflation est supérieure d'un point à la croissance. Men, siger Macron, der er inflationen jo slet ikke lige nu. Så det, du sidder og siger, altså, det er jo slet ikke aktuelt. Hvis de bliver valgt som præsident nu, så vil det her tiltag jo ikke træde i kraft. Ensuite, sur la TVA, sur les produits alimentaires. Moi, je propose le chèque alimentaire. Chèque alimentaire que je voudrais comme le chèque inflation qui touche les étudiants précaires, les modestes. Og hvad skal hun svare til det? Hun kan jo ikke sidde og håbe på, at inflationen stiger. Så det er simpelthen bare en svaghed i hendes program, som han trak tæppet væk under hende. Der var flere eksempler, men man kunne se, at hun blev febrilsk og ikke kunne komme ordentligt igen. Et andet punkt, som alle hæftede sig ved, var, da snakken faldt på Rusland og Putin. Marine Le Pen er kendt for, ligesom mange andre yderliggående højrefløjskandidater, at være tæt på Putin, Orbán, og hendes parti har i 2014 optaget et lån af en russisk bank, som er tæt på Putin. Godt 9 millioner euro. Så derfor var det let for Macron at sige til hende, når du taler om Rusland, så taler du om din bank. Pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de monsieur Poutine. Og den kunne hun ikke svare igen på. Hun insisterede på, at hun var en fri kvinde og at hun var patriot. Emmanuel Macron parce que il a accès à l'intégralité des informations des services. Men han kunne blive ved med at sige indrømme det til hende. Selvfølgelig står hun ikke og siger jeg er lomme på Putin, men det er hun et eller andet sted. Je suis une femme absolument et totalement libre. Det passer også med hendes politik generelt, fordi hun ville også til hver en tid være imod sanktioner på gas og olie, russisk energi, fordi hun siger det vil komme franskmændene mere til skade end det vil skade Putin. Og i det hele taget har hun i sin Ruslands linje lagt sig meget, meget tættere på, kan man sige, dem, der forstår Putin, end dem, der kritiserer ham skarpt, som Macron gør. Og det var et tydeligt point til Macron. Men de ting kan jo ikke komme som et chok for hendes egne vælgere. Historien om den russiske bank, siger du, er jo fra 2014, altså før sidste præsidentvalg. Hvorfor gør det så ondt på hende den her runde? Det er krigen. Det er, vi har jo alle sammen lige set de rædselsfulde billeder og høre beretningerne fra Ukraine. Det er hjerteskærende, og jeg tror, vi er mange, der er fortvivlet over, at man ikke kan gøre mere for Ukraine. Og lige nu får Tyskland kæmpe skæld ud, fordi de ikke bare vil sige, så dropper vi den russiske gas. Og så står hun alligevel der og er i lommen på ham. Meget mere end tyskerne er, kan man sige. Og derfor, det er simpelthen, som man siger så tit, den anden tid nu. Så købekraften, der vinder Macron. På Ruslands spørgsmål står hun også dårligt. Altså, kunne hun slet ikke sætte kniven ind nogen steder på Macron? Oh. Der var flere omgange, hvor hun fik den ind og drejede lidt rundt, synes jeg. Den ene var, altså når det kommer til Macrons socialpolitik, han har fået flere i arbejde, men det er jobs, som er deltids, som er tidsbegrænsede ansættelser. Det er for størstedelens vedkommende ikke jobs, som dem vi alle sammen gerne vil have, som er faste kontrakter med pensionsordninger, som det alle sammen hedder. Og den anden ting er, at der er kommet flere 100.000 franskmænd over i den kategori, som betegnes som på fattigdomsgrænsen eller under den, mens han var præsident. Jeg ser, at der er 400.000 pauvre supplementaire sur votre quinquennat. 400.000 pauvre. Og det sagde hun til ham, og han bestred det, men det var rigtigt. Hun havde ret. Der er kommet flere fattige under Macron. Et andet punkt var i forbindelse med, hvordan han håndterede corona, fordi han holdt nemlig butikkerne lukket meget længe. Og så sagde hun til ham, du er jo ikke så holdt op, du har bare stiftet gæld hele tiden, mens der var pandemi. Og så sagde han, det var jo nødt til, fordi jeg skulle støtte vores erhvervsliv. Så sagde han til hende, og hvad ville du have gjort anderledes? Og her havde hun for en gang skyld svar på et tiltag. Jeg havde proposé que des fonds propres. Jamen, bortset fra den første samfundslukning, så ville jeg have ladet det hele være åbent, og så havde vi jo ikke været nødt til at give den penge igen. Så der var flere gange, hvor hun sådan fik ham. Altså, hun var bedre end 2017. Det var bare ham, der scorede de fleste point. Og det er jo en 2,5 time lang debat. De var omkring mange ting. EU, klima, islam osv. Det når vi ikke at tale om nu. Men noget, jeg er nødt til at spørge dig om, det er jo i lørdags, forholdsvis kort tid før den her afgørende duel, der pludselig kommer der en sag frem i medierne, som tænker jeg, belaster Le Pen, nemlig at den EU-svindelenhed Olaf anklager hende for at have misbrugt for hvad der svarer til 1 million kroner i hendes tid som EU-parlamentariker. Blev det overhovedet nævnt i tv-duellen? Nej. Hvorfor ikke? Altså det hører med til historien, at det her er anklager, som er lækket. Der er ikke en retssag på det her punkt imod Marine Le Pen, så derfor kan man sige, at det ikke er en officiel sag, hun har på halsen. Men det afgørende er timingen. Fordi man må spørge sig selv, hvorfor kommer de informationer frem mellem 2 valgrunder? Dertil kommer, at det er et EU-agentur, som enten har fået stjålet oplysningerne eller lækket den. Så det er sådan lidt Macrons venner i Bruxelles, der kommer ham til undsætning. Den er simpelthen for tyk, og derfor prøvede han faktisk ikke engang at nævne det. Jeg tror, han vidste, det ender med et selvmord. Lad mig ikke komme derud. Men hvis det her havde været i Danmark, vi har jo ikke præsidenter i Danmark, men hvis det havde været den sidste afgørende tv-duel mellem de to statsministerkandidater, lad os lige sige Mette Frederiksen og Jakob Ellemann, hvis der var anklager om svindel på en af dem, så kan jeg love dig for, at det var blevet nævnt. Hvorfor er det ikke en stor ting i Frankrig? Det hører med til historien om Marine Le Pen, at hun allerede har en sag, en virkelig næsten identisk sag på halsen, som ikke er afgjort endnu. Men altså, hendes vælgere er ikke specielt vilde med EU. De er nærmere EU-kritiske, og jeg tror, de tænker mange af dem, hvis hun kan få noget ud af det. Hun har jo ikke brugt den. Altså, nogen af dem er blevet brugt til champagne og god vin. Men de fleste af pengene er blevet brugt til at føre politik i Frankrig. Det tror de tænker, det er fint. Vi vil hellere have pengene fra Bruxelles til Frankrig, end Frankrig til Bruxelles. Så hendes vælgere, altså for hendes vælgere er det nærmere en god måde at bruge pengene på. Men den anden ting er, i Frankrig er de så vant til, at deres politikere bliver taget med hænderne i den offentlige kasse. Og en gang imellem fører det til, at der ruller nogle hoveder. Men så længe det kun er en anklage, og der slet ikke er faldet nogen dom, så er der ingen, der tager sig af det. Ja, du siger, det er man vant til i Frankrig, at politikerne snyder, så det driver åbenbart med offentlige midler. Hvad med Macron, vores, du siger, den store europæer mand, man kan vække kl. 3 om morgenen, og så kan han svare på alt. Er han ren som sne? Indtil nu fremstår han rent som sne. Han er på det punkt simpelthen nærmest ufransk. På søndag skal franskmændene stemme om, hvem der skal være præsident. Hvem bliver det? Jeg vil blive meget, meget forundret, hvis ikke det bliver Emmanuel Macron. Og han står ikke lige så stærk som i 2017, hvor han vandt en overlegen sejr. Han fik 2/3 af stemmerne, men lige nu står han til 56%, og så står hun jo 57%, og så står hun jo til 44%. Og selvfølgelig skal man tage sig i agt og ikke stole blindt på meningsmålingerne. Men her er fejlmarken, altså den er der taget forbehold for. En anden ting er, at Marine Le Pen er ekstremist, og derfor er der mange franskmænd generelt, men også selv på venstrefløjen vil de sige, vi kan ikke have en fra den yderligt gående højrefløj som vores præsident. La mer, qu'on va danser. Solveig Gram Jensen, tusind tak, fordi du var med i Pilestræd. Selv tak skal du have. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Johanne Dibjerg Holgersen, Sara Husted Meyer og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage igen på mandag, uanset om Macron eller Le Pen vinder. Au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer bergère d'azur infinie. Je voyais près des étangs. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.